Mai știi când noi ne-am întâlnit și când mi-ai dat primul sărut, urmat de un joc fermecător, iubire, dragoste, amor. În ochii tăi ardeau scântei, iar tu m-ai fermecat cu ei. Vedeam lucind tremurător, iubire, dragoste, amor. Iubire, tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Pentru că tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Și ne plimbam noaptea pe drum, pe sub alteilor parfum, conduși de-al dragostei fior. Iubire, dragoste, amor. În jurul tău frunze cădeau, cu dragoste ochii-ți zâmbeau, iar buzele-ți șopteau ușor. Iubire, dragoste, amor. Iubire, tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Pentru că tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Eu te iubesc noapte și zi, cât pe pământ voi mai trăi. Doar tu ești trupul meu de dor, iubire, dragoste, amor. Ești steaua sufletului meu și dezmierdarea ce-o vreau eu. Ești suvenir strălucitor, iubire, dragoste, amor. Iubire, tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Pentru că tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Iubire, tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie din lume. Iubire, tu, doar numai tu, ești cea mai frumoasă femeie.